Sesungguhnya kami telah mengutus seorang Rasul Muhammad kepada kamu yang menjadi saksi terhadapmu, sebagaimana kami telah mengutus seorang Rasul kepada Fir'aun.